i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kto ma prawo do opieki nad 10-letnim poszukiwanym Ibrahimem? Polska zapyta o to Belgów. Stop agresji drogowej, mówi policja z Warmii i Mazur i rusza do walki z piratami za kółkiem. Specjalna skrzynka kontaktowa może pomóc wyeliminować z naszych dróg tych, którzy mogą doprowadzić do tragedii. W serwisie też system brexitowej rejestracji obywateli, który nie uznał mieszkającego od 70 lat na wyspach Włocha. Trwają poszukiwania 10-letniego chłopca porwanego w niedzielę wieczorem w Gdyni. O uprowadzenie Ibrahima podejrzany jest jego ojciec Azedin Udris. W związku z tą sprawą uruchomiono Child Alert. Matka chłopca twierdzi, że dziecko jest w Belgii. Wieczorem wyjechała tam w poszukiwaniu syna. Mówi też, że jej były partner nie miał prawa do opieki nad Ibrahimem. O sytuację prawną chłopca będzie pytać stronę belgijską Ministerstwo Sprawiedliwości. Belgijska prokuratura twierdzi bowiem, że tamtejszy sąd w 2018 roku zdecydował, że 10-latek ma zostać w Belgii wraz z ojcem, a nie przy matce, która wyjechała z nim do Polski. Chcemy sprawdzić, jakie działania podejmowane w sprawie chłopca, mówi Agnieszka Borowska, rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróci się w ramach pomocy prawnej do Ministerstwa Sprawiedliwości w Belgii. Będziemy chcieli wyjaśnić, jaka jest sytuacja prawna, jakie kroki podejmowano w ramach tamtych postępowań. Dobrze, że Child Alert został ogłoszony, bo zawsze chodzi o dobro dziecka. Ono jest nadrzędne w takiej sytuacji. Natomiast sytuacja wymaga również wyjaśnienia. Policja udostępniła wizerunek mężczyzny i chłopca. Prosi, aby wszystkie informacje przekazywać pod numery 995-112-997 lub do najbliższej jednostki policji. Polska domaga się zmian w propozycji powiązania funduszy z praworządnością w nowym unijnym budżecie, choć docenia propozycję złagodzenia kryteriów, mówił o tym w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Minister podkreślił, że Polska nie zgodzi się na mechanizm, który byłby uznaniowy na polityczne żądanie bez obiektywnych kryteriów. Polska popiera zasadę praworządności, natomiast nie może zgodzić się na to, by zasada praworządności była pretekstem do karania państw na polityczne żądanie. I tutaj mamy cały czas utrzymującą się istotną różnicę zdań. Próbujemy znaleźć mechanizm, który byłby znacznie bardziej obliczalny, przewidywalny i byłby znacznie bardziej pod kontrolą państw członkowskich, a nie pozostawiał Komisji Europejskiej całkowitą dowolność. Szef Rady Europejskiej zaproponował, by do uruchomienia sankcji i wstrzymania funduszy potrzebna była większość krajów. Komisja Europejska chciała, żeby było odwrotnie. Większość mogłaby zablokować karę. Najnowsza propozycja zatem utrudnia zastosowanie sankcji. W Brukseli można usłyszeć, że to był gest szefa Rady w stronę Polski i Węgier. Skuteczniejszej walki z piratami drogowymi chcą warmińsko-mazurscy policjanci. Rozpoczęli akcję Stop Agresji Drogowej. Na specjalnie uruchomiony adres mailowy można wysyłać informacje i filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego, wyjaśnia rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, młodszy aspirant Tomasz Markowski. Specjalna skrzynka kontaktowa może pomóc wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem przepisów mogą doprowadzić do tragedii. Każdy kierowca, który posiada w swoim aucie taki rejestrator jazdy, czy inne urządzenie, na którym uwiecznił niebezpieczne zachowanie pirata drogowego, może przekazać ten film policjantom. Funkcjonariusze drogówki będą dążyć do tego, aby ten sprawca poważnego zagrożenia w ruchu drogowym został ustalony i wobec niego zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje karne. Adres mailowy to stop agresji drogowej @olpolicja.gov.pl. W ubiegłym roku policjanci z Warmii i Mazur dostali około 300 zgłoszeń, dzięki nim prawie 200 piratów drogowych zostało ukaranych. Mieszka na wyspach niemal 70 lat, ale system brexitowej rejestracji uznał, że nie ma dowodów, choćby na 5-letni pobyt. Brytyjskie media informują o historii 95-letniego Włocha, który nie dostał statusu osoby osiedlonej, mimo że przyjechał na wyspy w 1952 roku. Organizacja, która mu pomogła, ostrzega, w podobnej sytuacji mogą być też Polacy. Relacja Adama Dąbrowskiego. To chyba nie fair, skoro byłem tu tak długo, mówi Guardianowi pan Finelli. On i tak ma szczęście, bo chociaż wiedział, że musi się zarejestrować, a wielu starszych ludzi nadal nie ma o tym pojęcia. Tłumaczy Polskim Radiu Mauricio Rodrigo z organizacji Inca CGIL, pomagającej imigrantom, i dodaje, że takie przypadki nie są odosobnione. Starsi, niepełnosprawni, bezdomni, większość nie ma na przykład dostępu do smartfona i adresu e-mail, a one są konieczne do rejestracji. Mój rozmówca jest przekonany, że problemy występują także w przypadku innych narodowości i rzeczywiście mieście podobne obawy wyrażały wcześniej inne organizacje imigranckie, również te zrzeszające Polaków. Ale brytyjski rząd zapewnia, system jest przejrzysty i intuicyjny. W większości przypadków nie trzeba prezentować dodatkowych dokumentów. Dodajmy, że historia pana Finaliego skończyła się dobrze, ma już upragniony status. 95-latek musiał tylko zeskanować smartfonem 80 stron wyciągów bankowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Po długich 69 dniach oczekiwania wraca Liga Mistrzów. I dobrze, że wraca, bo to jedyna szansa na kaszankę po 21. A tak na poważnie wieczory z porządną europejską piłką są zawsze przyjemniejsze niż te zwykłe bez porządnej europejskiej piłki. Dziś grają Borussia Dortmund z PSG, a także Atletico Madryt z Liverpoolem. Wielu ekspertów przyznaje, że The Reds mają bardzo realne szanse na obronę tytułu, szczególnie, że w swoich szeregach mają wielu piłkarzy w wybitnej formie, takich jak Trent Alexander-Arnold. Były piłkarz Cafu przyznaje, że Anglik to materiał na zwycięzcę złotej piłki. Co na słowa Brazylijczyka Jurgen Klopp? A czy Cafu wygrał kiedyś złotą piłkę? Nie? No to chyba normalne, że chciałby, żeby zdobył ją prawoobrońca. Uwielbiam Trenta, jest niesamowity, ma umiejętności i charakter. To bardzo pozytywny przekaz od Cafu, ale może tylko przysporzyć mu problemów. Kandydatów do zwycięstwa jest mnóstwo. Trent ma potencjał, wielki potencjał, ale nie wiem, czy kiedyś wygra złotą piłkę. Wiem za to, że Cafu to miły gość. Thank you, Cafu, for being a really nice fella, obviously. Wczoraj grali jeszcze ligowo. W Premier League starcie czwartej drużyny z dziewiątą i to właśnie dziewiąta wygrała. Manchester United po golach Martiala i Maguire'a ograł 2-0 Chelsea na Stamford Bridge. Czerwone Diabły wskoczyły teraz na miejsce siódme. Mecz także w Serie A, dokończenie 24. kolejki. Milan z Ibrahimowiczem w składzie 1-0 pokonał Torino, gol nie Ibry, a Ante Rebicia. Liga także w siatkówce. 20. kolejka plus ligi i zwycięstwo GKS-u Katowice 3-1 z Wisłą Bydgoszcz, która na ostatnim 14. miejscu w tabeli zadomowiła się chyba na dobre. A to w ogóle nie był dobry dzień dla Bydgoszczy. W lidze siatkówki pań Pałac 0-3 przegrał na wyjeździe z Radomką. Za nami mecz 22. kolejki Superligi Piłkarzy Ręcznych. Grupa Azoty Tarnów przegrała 16-33 z Orlenem Wisłą Płock. I w sumie żadne to zaskoczenie. Wicemistrzowie Polski w tym sezonie idą jak burza. Ale wyczyn Michała Daszka trzeba docenić. Skrzydłowy Wisły pobił rekord Superligi pod względem liczby bramek. Ostatecznie rzucił ich 18 i to wszystko na 100% skuteczności. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami miejscami, także przelotne opady deszczu, a na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 5 stopni to Zakopane, Jelenia Góra i Koszalin, 6 w Gdańsku, 7 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie, 8 w Poznaniu, Zielonej Górze, w Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 9 we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Raport smogowy w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dobra lub bardzo dobra. Taką jakość powietrza pokazują dzisiaj niemal wszystkie punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nieznaczne przekroczenie stężenia pyłu PM10 tylko w Nowym Targu, a PM2,5 w Połańcu w Świętokrzyskiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu do 45 km na godzinę, w porywach do 70 km na godzinę. Tak na przykład będzie w Tatrach, a w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung 55 cali 4K Smart za 1899 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm.

Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. I zapraszamy pana do Trójki, jak zwykle. Zapraszam. I mam pytanie kosmiczne. Nie denerwujemy się. Nie, ale w życiu ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. To akurat prawda, pan jest mało nerwowy człowiek. Nie, ale po co? Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, nienerwowy. Ale zna pan w ogóle jakąkolwiek sytuację, w której nerwy pomagają? W której nerwy rozwiązują problem? Nie. W którym, nie wiem, jak ktoś się denerwuje, to mu lepiej? Nawet kolejka w banku, wie pan, jak się zrobi awanturę, to nie jest szczególnie. To zwykle się ląduje z podartą koszulą na zewnątrz. To prawda, ale przejdźmy do pytania Julka. Okej. I pytanie brzmi tak. Niektóre planety mają pierścienie. To prawda. A niektóre pierścieni... Nie mają. Nie mają. I to jest dobra odpowiedź, ale nie o to chodzi. Czy gdyby Ziemia miała pierścienie, to życie na Ziemi rozwijałoby się w ten sam sposób? To jest pytanie kluczowe. To jest pytanie kluczowe. Oczywiście trudno na nie odpowiedzieć tak stuprocentowo, no bo jeżeli miałaby mieć pierścienie, to musiałaby być planetą oddaloną bardzo od Słońca. Pierścienie to są kawałki lodu. Pierścienie mają planety przede wszystkim takie, czy jednym z warunków jest to, że muszą być daleko od gwiazdy. I jeżeli są blisko, no to po prostu ten lód odparowuje i po pierścieniach zostaje nic. Ale dobra, przy założeniu, że jest w tym miejscu, w którym jest tej wielkości, które jest, po prostu ma pierścienie. No ma, no. No ma. Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na życie. Ale miałby wpływ na wiele innych różnych rzeczy. Na przykład mogłoby się okazać, że w nocy wcale nie jest ciemno. Jak to? Ponieważ kawałki lodu, te bryłki lodu, tak jak nasz Księżyc odbija nam światło słoneczne i w nocy go czasami widać, by było jasnawo. Już to widzę po prostu jak na dyskotece by były takie refleksy. Mogłyby być nie do końca refleksy jak na dyskotece, ale na pewno, tak, ale na pewno byłby taki efekt pięknie rozżarzonego nieba w niektórych miejscach, tam gdzie te pierścienie rzeczywiście by przechodziły. To mogłoby mieć wpływ w tym sensie na życie, że całkiem sporo organizmów żywych i zwierzęcych i roślinnych funkcjonuje w nocy. Mm-hmm. Mogłoby nie być ciemno. Mm-hmm. Poza tym trudne życie mieliby astronomowie. No bo nie oglądanie czegokolwiek na nocnym niebie byłoby co nieco utrudnione. Natomiast łatwiejsze życie by mieli ci, którzy, no na razie jeszcze nie funkcjonuje oficjalnie taki zawód, ale jestem pewien, że zafunkcjonuje, kosmiczni górnicy. To znaczy ludzie, którzy będą się zajmowali pozyskiwaniem minerałów z planetoid, może kiedyś planet i księżyców. W sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, żeby wykopać, żeby pozyskać coś oryginalnego, trzeba kawałek lecieć. No i gdybyśmy mieli teraz te pierścienie z kawałków lodu, jakichś skał, to nie trzeba by daleko lecieć, żeby pozyskać minerały stamtąd. Więc widzę sprawę na wielu różnych poziomach. Niektórzy by mieli łatwiej, inni trudniej. Na pewno widoki byłyby oszałamiające. Myślę, że pierścienie mogłyby być fajne. Dobrze, może kiedyś jeszcze się przytrafi. A wie pan, są takie grafiki, które pokazują, jak mogłoby to wyglądać. To może zróbmy tak, że za minutę na przykład na Facebooku Ranek w Trójce taką wizualizację wrzucimy. Dobrze. Możemy tak zrobić? Możemy, jeśli pan umie, to możemy. Dobrze. No ja coś tam umiem, ale nie do końca. No dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszamy. Słyszę, jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodna dusza i król z ostatniej płyty. Udało się. Te zdjęcia, o których opowiadał dr Tomasz, są już na profilu Ranek w Trójce. Proszę tam zajrzeć. Piękne zdjęcia. Zdjęcia ziemi z pierścieniami z perspektywy ziemskiej, jak my byśmy to widzieli. 21,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Jedno z amerykańskich świąt narodowych, gdzie niegdzie dobiegło już końca, a gdzie niegdzie trwają jego ostatnie minuty. Dzień prezydencki, obchodzony w rocznicę urodzin pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, choć nie całkiem tak dokładnie. A o tym, jak jest dokładnie, opowie Państwu w ramach lekcji amerykańskiego wychowania obywatelskiego Ernest Zozuń. Ale zacznę od takiej refleksji, że taki amerykański uczeń na wychowaniu obywatelskim, że określenia uczniowskiego użyję, to ma przerąbane. Oh, say can you see by the dawn's early light? Bo musi nauczyć się nazwisk wszystkich prezydentów. A w Stanach Zjednoczonych było ich przecież 45 z obecnych. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison. Pomocne piosenki i inne naukowe udogodnienia, by pamięć opanowała, są oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że jest ich 45. William Harrison, John Tyler, James Polk, Zachary Taylor, Millard Fillmore. No z pierwszym sprawa jest prosta, bo twarz jego jest na jednodolarówce. Stolicę nazwano jego imieniem i w jego urodziny obchodzony jest Dzień Prezydenta. Let's learn about President's Day! Ale tu zaczynają się schody. Bo George Washington urodził się 11 lutego według kalendarza juliańskiego, a według gregoriańskiego 22. No a święto sami Państwo widzą. Ustalono je na trzeci poniedziałek lutego. No tak, żeby wszystkich pogodzić chyba. Zajęli cały kwartał, ale to wspaniałe święto. Zawsze przychodzę. Parady w strojach z epoki. Saluty armatnie. I fajerwerki. I święto jest. Ja się tu nie urodziłam, ale moje dzieci już tak i w ten sposób uczymy się historii teraz już naszego kraju. My jesteśmy tu z dziećmi, żeby zrozumieć coś więcej, czym jest Ameryka. I żeby wiedzieć, czemu należy świętować ten dzień, by wiedzieć, jak Waszyngton był ważny dla nas, jak ważny był dla kraju. No to... Let's learn about President's Day! Święto ustanowiono w 1979 roku. W niektórych stanach jest to dzień wolny, a w niektórych nie. Oficjalnie Dzień Prezydencki nie jest świętem federalnym, ale jak się okazuje nie musi, bo świętować można. Ale ładnie. A co w tym prezydenckim dniu robił obecny prezydent? Nic nie robił. Odpoczywał po wczorajszej wizycie wyborczej w Dayton, a przed wizytą w Indiach. To jeszcze jedna sprawa w ramach nauki o tym dniu została. Let's learn about President's Day. Tego dnia są jedne z lepszych przecen w amerykańskich sklepach. Mówią, że nawet lepsze niż w Czarny Piątek. Ale w tym roku przepadło. Dzień prezydencki właśnie dobiega końca na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Ale za fajerwerki ładne. To było, trzeba przyznać. Ernest Zazuń opowiadał o tym święcie amerykańskim 25 minut po siódmej. To teraz zagrają i zaśpiewają prezydenci Stanów Zjednoczonych. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. We'll be right back. To byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Pięknie zagrali i zaśpiewali. Dzień dobry panu. Czy ja mógłbym pozdrowić wasze radio? Wspaniałe. Żeście mnie tak cudownie obudził dzisiaj. Grajcie tak dalej. Skąd macie takie piosenki? A, tu się znajdzie, tam się znajdzie. No, znajdują się. Ładne rzeczywiście. Chciałam się zapytać panów redaktorów, co wam robi taka pogoda, to znaczy to przedwiośnie. Powiem tak, mnie robi od lat, mimo że się starzeje, jakieś takie motyle, nadzieje, ten wiatr cieplejszy. Ja normalnie szukam śladów wiosny po trawniku i patrzę, jak wychodzą te szczypiory. Jestem jakaś taka przez to odczucia chyba młodsza. No, co nam robi? Co nam robi? No, co nam robi, no? Się człowiekowi skojarzyło. Bardzo państwa, przepraszam, za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. O sytuację prawną porwanego 10-letniego Ibrahima polski resort sprawiedliwości zapyta dziś belgijskie władze. Według informacji tamtejszej prokuratury 2 lata temu sąd w Antwerpii zdecydował, że chłopiec ma pozostać w Belgii razem z ojcem, a nie z matką w Polsce. Kobieta twierdzi, że było odwrotnie. Poszukiwania uprowadzonego w Gdyni 10-latka trwają już drugą dobę. O porwanie podejrzewany jest ojciec, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. W niedzielę wieczorem miał zaatakować matkę i zabrać dziecko. Policja uruchomiła child alert. Polska chce zmian w propozycji powiązania funduszy z praworządnością w nowym unijnym budżecie, choć docenia złagodzenie kryteriów, powiedział w Brukseli minister do spraw europejskich. Konrad Szymański podkreślił, że Warszawa nie zgodzi się na mechanizm, który byłby uznaniowy na polityczne żądanie. Polska popiera zasadę praworządności, natomiast nie może zgodzić się na to, by zasada praworządności była pretekstem do karania państw na polityczne żądanie. I tutaj mamy cały czas utrzymującą się istotną różnicę zdań. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zaproponowałby do uruchomienia sankcji i wstrzymania funduszy potrzebna była większość krajów. Komisja Europejska proponowała, żeby większość była potrzebna do zablokowania kar. Doszczętnie spłonęła hala produkcyjna ze sprzętem rolniczym w Kazimierzówce koło Świdnika. W nocy pożar gasiło 15 zastępów strażaków. Nikomu nic się nie stało, ale straty materialne sięgają 20 milionów złotych. W hali były maszyny rolnicze i samochody serwisowe. Strażacy walczyli w nocy o uratowanie ciągników, które stały przed halą, a także o to, by ogień nie przeniósł się na budynek biurowo-wystawienniczy. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Euro stało się walutą zbyt silną dla południa i jednocześnie zbyt słabą dla północy. Pierwszym krokiem do wzmocnienia Unii Europejskiej jest uzgodnienie sprawiedliwego budżetu na kolejne lata. Tak pisze w Die Welt Mateusz Morawiecki. Premier przypomina też, że 2 lata temu PKB Polski wynosił 71% średniej unijnej. Morawiecki pisze też o gospodarczych skutkach Brexitu czy roli Grupy Wyszehradzkiej w Unii. Będzie spotkanie przedstawicieli rządu ze związkami z kopalni Polskiej Grupy Górniczej, zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. Górnicy od listopada ubiegłego roku protestują i żądają podwyżek. Chcą też rozwiązania problemu importu oraz rosnących zwałów węgla. Proces negocjacji, mediacji, dialogu ze stroną społeczną, choć bardzo trudny, zawsze będziemy go podejmowali, zawsze będziemy w nim uczestniczyli wtedy, kiedy taka będzie potrzeba. Wczoraj we wszystkich zakładach PGG odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. A co dzisiaj będzie działo się na rynkach? O tym już teraz Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Pierwsze globalnie wiodące przedsiębiorstwa zaczynają ostrzegać przed negatywnym wpływem koronawirusa na ich biznes na początku 2020 roku. Wczoraj taki komunikat wydał Apple, co tylko podsyca niepewność inwestorów dotyczącą gospodarczych konsekwencji koronawirusa. W takim środowisku złotemu trudno będzie kontynuować umocnienie. W tej chwili za 1 euro płacimy 4,26 zł i nie zakładamy, żeby bardzo prawdopodobny był szybki powrót kursu poniżej 4,25.

jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Sportowe życie i Artur Rojek za 15 minut ósma. Projekt Tata. Sprawy kosmiczne. Krystian Hanke. Dzień dobry. Jak się chce, to można. Po angielsku sky is the limit. I dziś opowieść o tym, jak dotknąć gwiazd, albo przynajmniej poczuć się jak ci, którzy stanęli już na Księżycu. Wyprawa do Centrum Kosmicznego NASA na Florydzie nie należy do wycieczek, które można od tak sobie zafundować, ale przedsiębiorczy tata, który odpowiednio wcześniej wszystko zaplanuje, zaoszczędzi, ma szansę w taką, może nawet podróż życia, zabrać swoje dzieci. Staram się tak o tym myśleć, bo widziałem, jak Tosiek zareagował na moją opowieść, kiedy mówiłem mu o tej kosmicznej wyprawie Huberta z córką i synem, a byli tam przed rokiem. Każdy tam coś znalazł dla siebie. Karol był super zainteresowany, no bo to jest siedmiolatek, którego interesują rakiety, jak to dlaczego, gdzie jest część paliwowa, gdzie jest lądownik. Klara mniej się interesowała tymi technicznymi rzeczami, ale interesowało ją to, że na przykład leży kamień księżycowy, który ma 2,5 miliarda lat. I można go nawet dotknąć. Takie cuda znajdziemy podczas wycieczki, na którą warto sobie zaplanować cały dzień, przyjechać rano, odstać swoje w kolejce, a potem dobrze się bawić. To jest przygoda nie tylko dla dziecka, ale też przygoda dla dorosłego. Proszę sobie wyobrazić, jak wielka jest prawdziwej wielkości rakieta, która poleciała na Księżyc. Ona ma pewnie z 80 metrów, bo próbowaliśmy to zmierzyć krokami, ale to było niedoskonałe mierzenie. Chyba trzeba sobie trochę poczytać, żeby wiedzieć, o co w ogóle chodzi i dlaczego to jest takie niesamowite. Jak sobie wyobrazimy, że to były lata 50. czy 60., kiedy oni próbowali lecieć na Księżyc, dzisiaj sobie mówimy, dobrze, są samochody elektryczne, nie wiem, satelity, a wtedy to było naprawdę jak odkrywanie Ameryki. Więc jeżeli przygotujemy dziecko na to, że to jest coś rzeczywiście niesamowitego, bo to jest jedna z bardziej niesamowitych rzeczy, jaką dotknąłem i przeżyłem, to gdzieś to w dziecku bardzo zostaje. Dla dziecka wszystko jest jeszcze większe niż dla nas dorosłych, dodaje Hubert. Zobaczenie hangaru, do którego rakieta wjeżdża pionowo, tam jest budowana i on musi być takiej wielkości, żeby rakieta tam wjechała. Ten hangar widać z 2 kilometrów. Wszystko jest potężne. To są gigantyczne odległości, które pokonuje się autobusem, żeby przejechać z jednego miejsca na drugie. To miejsce, gdzie startuje rakieta, jest daleko na półwyspie. No my nie widzieliśmy samego startu rakiety, ale mówi się, że kiedy rakieta startuje, to huk jest niesamowity. Gdyby być trochę bliżej, to prawdopodobnie można byłoby ogłuchnąć. A gdyby być jeszcze bliżej, to fala uderzeniowa, która wydobywa się podczas startu, mogłaby też zrobić krzywdę ludziom. W centrum można zobaczyć niemal całą historię rakiet, a start Apollo można przeżyć w centrum dowodzenia. To istny wehikuł czasu. Jest zainscenizowane centrum lotów kosmicznych, tam gdzie siedzieli ludzie, którzy sterowali, można wyobrazić sobie jak taka wielka hala z dużą ilością ekranów. Widać na ekranach elementy, które rzeczywiście wydarzały się podczas startu prawdziwego Apollo. Po kolei odłączają się poszczególne elementy, no i słychać te takie charakterystyczne pikanie, charakterystyczny dźwięk na falach długich, który jest taki szeleszczący, komunikacja pomiędzy rakietą a tym centrum lotów kosmicznych. No i słynne Eagle has landed. Wycieczka do Centrum Kosmicznego NASA, wstęp około $50 za osobę, no plus lot za ocean, wypożyczenie samochodu, no to cała wyprawa. Ale to nie tylko lekcja o kosmosie. Bardzo dużo Amerykanie zwracają uwagę na to, żeby nauczyć tych, którzy tam przyjeżdżają, dzieci, ale też dorosłych, jak bardzo ważne są w ogóle misje kosmiczne. Co dają, czego się uczymy, jak bardzo ważni są ludzie, ile osób poświęciło swoje życie po to, żeby następni mogli osiągać kolejne cele. Myślę, że jeden dzień to też mało, ale akurat my mieliśmy tyle czasu, więc w jeden dzień można zobaczyć to minimum, które jest najważniejsze, zwiedzić, podotykać, zobaczyć, co będzie w przyszłości, bo tam też mówi się o tym, co będzie, jak będą wyglądały misje na Marsa. I zobaczyć choćby łaziki marsjańskie, zanim jeszcze wylądujemy na czerwonej planecie. Warto choćby po to, by za kilkadziesiąt lat przyjrzeć się postępom i spojrzeć na nie tak, jak dziś na pierwsze rakiety. Z kosmicznym rozczuleniem. Do usłyszenia. Z kosmicznym do usłyszenia, Krystian Hanke. Do usłyszenia jutro. Za 10 minut ósma. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd.